राम नाम महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के पाटोत्सव महा महोत्सव की जय। जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। श्री मलूकदास जयंती महा महोत्सव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव पंडित श्री मामा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से वैष्णव चतुष्ट संप्रदाय के बावन द्वारों में 22वें द्वाराचार्य श्री मदाद्य जगद्गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की पवित्र परंपरा में जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे भक्ति काल की संत परंपरा की श्रेष्ठतम विभूति अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज, जिनके 447वें जयंती महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। श्री मलूकदास जी महाराज का आविर्भाव संवत 1631 में बैसाख कृष्ण पंचमी को मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में हुआ एवं संवत 1739 श्री मलूकदास जी महाराज ने संवत 1739 में, बिल्कुल ठीक, हमको सोच रहे कहीं भ्रम न हो गया हो, वैशाख कृष्ण पंचमी को ही 108 वर्ष पूर्ण करके आपने भगवान की नित्य सेवा में प्रस्थान किया। चार मुगल बादशाहों का काल देखा, 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, जहांगीर में अकबर का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा, और औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र था उसके राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने 108 वर्ष की आयु में भगवान की नित्य सेवा में प्रस्थान किया। चार चार मुगल बादशाहों का काल देखने वाले अद्भुत महापुरुष श्री मलुकदास जी महाराज, उनका बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र है। मलुक जयंती के पावन अवसर पर हमारे भैया श्री कुंज बिहारी जी अपनी रास मंडली के द्वारा श्री जगतगुरु मलुकदास जी महाराज का चरित्र भी 2 दिन में 30 तारीख और 1 तारीख दर्शन कराएंगे, तो उस चरित्र के दर्शन का भी सौभाग्य मलुक जयंती के क्रम में हमको करने को मिलेगा। और हम चाहेंगे कि समय तो बहुत कम है, फिर भी 2 दिन में क्या क्या दिखाएंगे उसकी थोड़ी सी चर्चा पहले से हमसे हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसका वेशभूषा और स्वरूप क्या होना चाहिए इसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो भगवत कृपा से वो एक विलक्षण कार्य होगा, लीला का दर्शन भी हम लोगों को मिलेगा। आज श्री नित्य साकेत बिहारी जी का पाटोत्सव था, माने वैशाख कृष्ण तृतीया को ही। मंदिर तो बहुत प्राचीन है, स्थान बहुत प्राचीन है, 400 साल से अधिक पुराना स्थान है, और वृंदावन तो सनातन स्थान है। एक अनुभवी संत यहाँ आए थे, सब ये सब खंडहर पड़ा था, तो जहाँ वर्तमान में मलुकदास जी का ठाकुर जी का नया मंदिर बना है, तब इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो उनको बोले हम यहाँ थोड़ा घूमना चाहते हैं। समाधि भी पुरानी थी, 2 खिन्नी के पेड़ से देखे होंगे आपने पुराने, तो यहाँ नीचे जाती उनकी समाधि लग गई, और उन्होंने कहा कि यहाँ की इतनी विलक्षण ऊर्जा है कि इसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ केवल मलुकदास जी ने ही तप नहीं किया, उसके पूर्व 800 वर्ष पहले भी एक सिद्ध संत यहाँ हुए हैं, और वो गोपीश्वर महादेव के बड़े भक्त थे, और उन्होंने तो विचित्र विचित्र बात बताई। हम तो संतों में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए विश्वास करते हैं उनकी बातों का। उन्होंने कहा कि वे नित्य रास का यहाँ अनुभव करते थे, वे 800 वर्ष पहले जो संत थे, और इस प्रकार से वे अनुभवी महान योगी सिद्ध पुरुष थे कि उनके पास भगवान शिव के गोपीश्वर महादेव के मणिधर सर्प भी नाग भी आया करते थे, और वे उनको प्रणाम करके मणि अर्पित करते थे। तो ऐसी 8 मणि उनके चरणों में अर्पित की गई हैं, जो इस समय धरती पर कहीं नहीं है, पूरी धरती पर कहीं ऐसी मणि नहीं है। और उन महान योगी संत ने अपने मस्तक के ही मैंने अपने एक खोपड़ी मस्तक की अपने मस्तक से प्रकट की, फिर दूसरी खोपड़ी प्रकट की, और उसका संपुट बना करके मणियों को इस वृंदावन की निधि मान करके यहाँ विराजमान कर दिया है। बोले उसकी दिव्य ऊर्जा यहाँ व्याप्त है, यहाँ जैसा तैसा व्यक्ति रह नहीं पाएगा अधिक समय तक, कुछ न कुछ उपद्रव होगा वो चला जाएगा। तमाम चीजें उन्होंने बताई थी वो सत्य निकली। उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर की खुदाई के समय एक कोई महात्मा का स्वरूप आपको दिखाई पड़ा होगा, इस मंदिर की जो प्राचीन नींव थी इसकी जब खुदाई हो रही थी तो एक पूरे महात्मा का शरीर करीब 25-30 फुट की गहराई पे, क्योंकि काफी गहराई से नीचे लिया गया है, पूरा मस्तक और पूरा, हम लोग तो समझते नहीं थे तो उनको हम लोगों ने यमुना जी में फिर कंकाल था बैठे हुए मारे। तो उन्होंने ये बताया था उन संत ने कि उन संत ने 800 वर्ष पहले जीवित समाधि ग्रहण की, तो तब हमको लगा कि शायद हो सकता है कि वही उनके, हो सकता है शायद संभव हो कि वही उनका पवित्र देह हो जिसको हम लोगों ने यमुना जी में विसर्जित किया। तो स्थान तो बड़ा दिव्य और प्राचीन विलक्षण है, सब बातें सबके सामने कहने योग्य होती नहीं, पर आज हमारे मन में आ गई तो हमने कह दिया। ऐसा दिव्य यह स्थान है, साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं। तो आज ठाकुर जी का पाटोत्सव है, पाटोत्सव का अर्थ होता जन्मोत्सव, जिसको हम लोग वर्षगांठ कहते हैं, जन्म दिवस कहते हैं, तो पाटोत्सव ठाकुर जी का जन्म दिवस होता है। आज ठाकुर जी प्रकट भए हैं, आज भगवान का खुला महाभिषेक हुआ। वर्ष में दो ही बार खुला अभिषेक होता है, एक श्री रामनवमी के दिन और एक श्री पाटोत्सव की तिथि के दिन। कैसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे थे, खूब पंचामृत से स्नान हुआ है और आज राजभोग आरती भी 2 बजे दिन में हुई, 2 बजे के बाद ही हुई, 2:15 बजे हुई, फिर पंगा चलती रही, तो आज तो देर तक सब कार्य हुआ है। तो आज ठाकुर जी का पाटोत्सव है, तो ठाकुर जी के जन्म की बधाई गानी चाहिए कि नहीं? तो ठाकुर जी के जन्म की बधाई से आज का सत्संग आरंभ कर रहे हैं। और बधाई में भी श्री सूरदास जी ने जो रघुनाथ जी की जन्म की बधाई लिखी है वो गाएंगे, क्योंकि हमारे श्री अग्रस्वामी जी, तुलसीदास जी, रसिक अली जी आदि तो बहुत रसिकाचार्य है ही हैं, पर सूरदास जी ने सूर रामायण में श्री ठाकुर जी के रघुनाथ जी के जन्म की कैसी सुंदर बधाई लिखी है, आह क्या कहना। तो हमारे ब्रज के एक महान रसिक संत की वाणी की, वाणी के माध्यम से ठाकुर जी की बधाई होगी, तो हमारे श्री सूरदास जी को भी बहुत प्रसन्नता होगी, उनकी कृपा करुणा। तो सूरदास जी की उपस्थिति इस बधाई के रूप में इस महोत्सव में हो जाएगी। स्वर दीजिए शास्त्री जी। रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे के शब्द हैं। देश देश से की को आयो, देश देश महाराज के कुमार है ना, देश देश से सी को आयो देश देश से सी को आयो से नहीं से देश देश से सी को आयो देश देश से सी को आयो से कहने में हिंदी हो गया से कहने में ब्रजभाषा हो गई देश देश से टीको आयो देश देश से टीको आयो रतन कनक मणि हीर रतन कनक मणि हीर रघुकुल प्रगटे हैं रघु बंदी सूत लुटाए मागध बंदी सूत लुटाए मागध बंदी सूत लुटाए मागध बंदी सूत लुटाए क्या लुटाया हाँ मागध बंदी सूत लुटाए मागध बंदी सूत लुटाए गोगयंद है चीर रघुकुल गोगयंद है चीर गो गाय गयंद माने हाथी है माने घोड़ा चीर माने वस्त्र गोगयंद है चीर रघुकुल गोगयंद है चीर रघुकुल देश आशीष सूर चीर जीवो देश आशीष सूर हर जीवो देश आशीष सूर चीर जीवो सूर चीर जीवो सूर चीर जीवो रामचंद्र रणधीर सूरदास जी की बधाई है। चलो एक से संतोष नहीं, सूरदास जी की दूसरी बधाई। आज दशरथ के आंगन धीर हो, आज दशरथ के आंगन धीर हो, आज दशरथ के आंगन धीर हो, आज जय हो, आज दशरथ के आंगन धीर हो, आज दशरथ के आंगन धीर हो, आज दशरथ के आंगन धीर हो, आज दशरथ के। ये भूभार उतारन कारण, गनत न त्यागत चोर परिरंभण हसी देत परस पर गले मिल परिरंभण हरी देत परस पर परिरंभण हसी देत परस पर परिरंभण हसी देत परस पर आनंद ने नन नीर आनंद ने नन नीर आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के आज दशरथ के आंगन त्रिदशनृपति ऋषि व्योम विमानने त्रिदशनृपति ऋषि व्योम विमान त्रिदश माने देवताओं को त्रिदश कहते हैं। त्रिदशा अमरा निर्जरा देवास त्रिदशा अमरा सुरा त्रिदश माने देवता होते हैं। उनके नृपति माने देवराज इंद्र वे भी पधारे हैं। ऋषि देवऋषि नारद जी आए हैं। सप्तऋषि आए हैं। त्रिदशनृपति ऋषि व्योम विमान ने त्रिदशनृपति ऋषि व्योम विमान देखत रहो न धीर देखत रहो न धीर त्रिभुवन नाथ दयालु दरस दे त्रिभुवन नाथ दयालु दरस दे त्रिभुवन नाथ दयालु दरस दे त्रिभुवन नाथ दयालु दरस दे हरि सवन की पीर हरि सवन के आंगन वीर हो आज दशरथ के आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के जेत दान राख्यो न भूप कछु जेत दान राख्यो न भूप कछु जेत दान राख्यो न भूप कछु जेत दान राख्यो न भूप कछु महा बड़े नगहीर महा बड़े नगहीर भय निहाल सूर सब जाचक भय निहाल सूर सब जा भय निहाल सूर सब जाचक भय निहाल सूर सब जाचक जेरा के रघुवीर जेरा के रघुवीर आज दशरथ के आंगन वीर रे आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के आज दशरथ के आंगन वीर हो आज दशरथ के। अरे भैया सूखी सूखी बधाई मत करो ने कम से कम कछु तो बधाई दो। राम चेतन दास जी चुपचाप बैठे हाथ हाथ धरे और जितने श्रोताएं सबको बैठे बैठे सबको बधाई दे दो। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है। अब बधाई बटेगी, आप लोग शांति से धैर्य रखो। बधाई तो बोल दी दादी। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई बधाई है बधाई है बधाई है बधाई। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गए। जायो आप अपने स्वर में गाइए लल्ला आप अपने स्वर में गाइए हल्ला तो मची गयो हल्ला तो मची गयो हल्ला तो मची गयो हल्ला तो मची गयो हल्ला तो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो हल्ला तो मच गयो हल्ला तो मच गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला हल्ला तो मच गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच। परमानंद मगन राजा दशरथ परमानंद मगन राजा दश परमानंद मगन राजा दशरथ परमानंद मगन दशरथ महल को थाए उतल्ला मोहल्ला में हल्ला तो कहत परसी पर नारी मगन कहत परसी नारी मगन मन शोक संताप सब चलना मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो शोक संताप सब चलना मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची। सात सतियां कहु सुत हित तर सत सात सतियां कहु सुत हित तर सत रब के सिर पर ढलना मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची हो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची। चौथे पन ऋषि श्रृंगी कृपा से चौथे पन ऋषि श्रृंगी पाते सुकृत सुतरो फल फलना मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। बूढ़त वंशी वशिष्ठि बहोरे बूढ़त वंश वशिष्ठ बहोरे रोपे अचल फुल फलना मोहल्ला में लल्ला तो मची गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो तीन महारानी के भयचारी चंदा तीन महारानी के भयचारी चंदा छायो त्रिलोक उजियल्ला मोहल्ला में हल्ला मोहल्ला में हल्ला तुम मची गए हो दिन दिन समाचार सुनी पावता दिन दिन समाचार सुनी आवत दिन दिन के हृदय उछल्ला मोहल्ला में हल्ला तुम मची गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मची गयो अजी चहल पहल हाथ चौहटी गली ने मह चहल पहल हाथ चौहटी गली ने मह कोठा अटारी अटल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो अटारी अटल्ला मोहल्ला में अल्लाह तो मची गयो अरे आनंद मगन अवधपुरी वासी आनंद मगन अवधपुर वासी आनंद मगन अवधपुर वासी आनंद मगन अवधपुर वासी सकल कहे भला भला मोहल्ले भला तो मची गयो भला भला अल्लाह में अल्लाह तुम किए हो धन्य मधुमास धन्य नौमी तिथि धन्य मधुमास धन्य नौमी तिथि धन्य माधव मास धन्य तृतीया तिथि धन्य माधव मास धन्य तृतीया तिथि धन्य नक्षत्र घड़ी पल्ला मोहल्ला में अल्लाह हल्ला में हल्ला तुम धन धन्य कई के सुमित्रा धन के सुमित्रा धन धन दशरथ कौशल्या मोहल्ला में हल्ला तुम की दशरथ कौशल्या मोहल्ला में हल्ला तुम की हरि नारायण जन सकल धन्य दिन नारायण जन सकल धन्य दिन श्री गुरुवर जन सकल धन्य दिन गुरुवर जन सकल धन्य दिन कहे संत सद्गुरु का पल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो सद्गुरु का पल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला श्री बधाई महोत्सव की जय पाटोत्सव महा महोत्सव की जय वाह भाई बधाई भी हो गई हम रह गए केवल है सबको मिली हमें नहीं मिली कोई बात नहीं हमको जरूरत भी नहीं हमको तो श्री रघुनाथ जी से एक ही बधाई मांगते हैं कि हे प्रभु आपके चरण कमलों में हम सबका अनुराग हो और गौ ब्राह्मण साधु बड़े दुखी हैं बड़े संकट में हैं क्योंकि इस समय जो वैश्विक महामारी है इसकी मार गौ ब्राह्मण संत इन पर विशेष है। आज सवेरे रुंगटा जी आए तो उनसे चर्चा हुई हमारी कुंभ के पहले जड़खोर गोधाम की मीटिंग हुई थी तो उस समय 4 करोड़ के लगभग कर्ज था आज उन्होंने बताया कि 5 करोड़ हो गया उसके ऊपर जा रहा है अपने अब कर्ज लेने की पात्रता भी नहीं रही 1 करोड़ भी ज्यादा से ज्यादा ले सकते सरकार से इसके अधिक बैंक से कर्ज भी नहीं ले सकते और स्थिति बहुत भीषण हो रही है प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई विश्वास पात्र बिना ब्याज के भी कुछ उधार दे दे तो समय आने पर हम उसको चुका देंगे, ऐसी स्थिति आ रही है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि केवल एक जड़खोर गौशाला की स्थिति, इस प्रकार की न जाने कितने देश की पारमार्थिक सेवा की संस्थाएं उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए हे प्रभु विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, प्रभु आप अपने विरद को बचाइए और सबके ऊपर कृपा कीजिए, सबको अपने चरणों का प्रेम प्रदान कीजिए और सबको सुखी कीजिए। बस यही बधाई ठाकुर जी के चरणों में हम मांगते हैं। हरि शरणम। आज विनय पत्रिका का पद 154, पद संख्या 154। बहुत सुंदर पद है। देव दूसरो कौन दीन को दयालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु, देव शील निधान सुजान शिरो निदान सुजान शिरोमणि, शील निदान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालु, शरणागत प्रिय प्रणत सर्वज्ञ सकल प्रभु को समर्थ, सर्वज्ञ सकल प्रभु शिव स्नेह मानस मरालो, शिव स्नेह मानस कर्म कालू, बढ़िया भाव है, वाह। यहाँ इस पद में संबोधन है देव, देव का अर्थ है, वैसे कई बार हम इस अर्थ की व्याख्या पिछले शब्द पदों में कर चुके हैं, लेकिन पुनः कह देते हैं, दिव धातु से देव बनता है। दिव क्रीड़ा, बिजगीसा, स्वप्न, कांति, गतिसु है, इतने अर्थों में दिव धातु है। क्रीड़ा, बिजगीसा, स्वप्न, कांति और गति, तो पांचों धात्वर्थ देव शब्द में घटाने चाहिए। सब घट खेले कौन है? सब घट खेले कौन? सब घट में ठाकुर जी ही खेल रहे हैं, इसलिए वे देव हैं। विजगीसा किसको कहते हैं? हैं? इच्छा को कहते हैं ना। जब तक इस पिंड देह में, पांच भौतिक देह में चित शक्ति का, चैतन्य शक्ति का प्रवेश नहीं होता, सीधे शब्दों में कहें तो चेतना, जब तक चेतना इसमें प्रवेश नहीं करती है विशेष रूप में, प्राण शक्ति, चेतना शक्ति, तब तक इसमें चेष्टा का अभाव रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? इच्छा का अभाव रहता है। आप लोग कहेंगे कि इच्छा तो सोते समय भी नहीं रहती, लेकिन क्रिया तो होती कि नहीं? सोना भी एक क्रिया है, श्वास लेना भी क्रिया है, चेष्टा तो होती कि नहीं होती? तो जिस तत्व के समस्त प्राणियों के अंतर्यामी रूप में विराजमान होने पर इच्छा उत्पन्न होती हो, है? विजिगीषा उत्पन्न होती हो, उस तत्व को देव कहते हैं। ठीक है? स्वप्न, स्वप्न माने क्या होता है? निद्रावस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। स्वप्न तो स्वप्न है ही है, निद्रा को स्वप्न कहते हैं, और जहां गंभीर निद्रा होती है उसको सुषुप्ति कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं। प्रत्येक जीव के अंतर्यामी रूप में भगवान विराजमान है, और वे निद्रा के काल में जीव को विश्राम देते हैं, देहेन्द्रियादि को विश्राम देते हैं, अब विश्राम दे करके अपनी, ऐसा कहें कि अपनी अंक में समेट करके उसको विश्राम देते हैं, और फिर उसको, उसके ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अंतरिंद्रियों को नई कर्म करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए स्वप्न अर्थ भी घटित हो जाएगा, वो भी देव है। और गति, सब में गतिशील है वह परमात्मा, तो इसलिए वो देव है। अणु अति सूक्ष्म कण, और उस अण से भी छोटा परमाणु, आंख से नहीं दिखाई पड़े, परमाणु से भी छोटा त्रिश्रेणु, और उसके भीतर भी, अंग्रेजी पढ़े लिखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत बताते हैं कि नहीं? हम तो बहुत बचपन में सुना था, आज याद आया। उसके भीतर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी गति कर रहे हैं। तो स्थूल से लेके, विराट से लेके सूक्ष्म तक, स्थूल तक, सर्वत्र वह गतिशील है परमात्मा, इसलिए उसे देव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भीतर भी जो गतिशीलता बनाए हुए है वो परमात्मा देव है। ये देव शब्द करते हैं। इसलिए देव शब्द में सब कुछ है। हे देव, हम पहले कह चुके हैं कि विनय पत्रिका के पदों में जैसे सूत्राष्टाध्याय में अनुवर्तन का क्रम है, ऐसे ही यहाँ भी अनुवर्तन का क्रम है। पूर्व पदों का अनुसंधान किए बिना दूसरे पद को आप लगा नहीं सकते हैं। जैसे अब अधिक समय हो जाएगा, पिछले जो पद हैं उन पदों में भगवान की शरणागति के भाव को ही पुष्ट किया गया, बार बार शरणागति की बात ही कही गई। अब इस पद में भी ये कह रहे हैं कि हे देव, दूसरो कौन, हे देव यदि आप यह कहें कि तुम शरण में चले जाओ किसी अन्य की, तो हम आपसे पूछते हैं आपके अतिरिक्त दूसरा है कौन। कौन? बोले बहुत हैं। बोले देव, आपके अतिरिक्त कोई देव है नहीं। बोले तमाम लोगों के आगे पीछे देव लगता है, देव लगता है, देवता लगता है, देवी लगता है। कहते वो सब ठीक है, औपचारिक है, वस्तुतः देव शब्द का मुख्यार्थ आप में ही घटित होता है, इसलिए आप ही देव हो, आपके अतिरिक्त कोई देव नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्हें हम देव कहते हैं उन देवों में भी देवत्व का आधान करने वाले आप हो, इसलिए वस्तुतः देव पद वाच्य आप हो। और मान लो कोई आपके अतिरिक्त देवी देवता हो भी तो बना रहे, कौन दीन को दयालु। आप यह तो बताइए कि दीनों पर दया करने वाला और आपके अतिरिक्त कोई दूसरा देवता है क्या? आपके जैसा दीनों पर दया करने वाला और कोई देवता नहीं है। हे प्रभो शील निधान, आप शील गुण के समुद्र हैं, शील कहते किसको हैं? यद्यपि हम शील की व्याख्या पिछले पदों में कर चुके हैं, सोमा पद आया था आपको स्मरण में होगा, सुनु सीतापति शील सुभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर केहर खाऊ। उसमें शील शब्द की चर्चा हुई थी और भी कई पदों में कर चुके हैं, पर शील शब्द का सरलार्थ यह समझना चाहिए, शील कहते किसको हैं? व्यक्ति अपने बड़प्पन की याद न रखते कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत ऊंचे पद पर बैठा हूं, बहुत भारी प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त है, बहुत बड़ी विद्या, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त है, और ये क्या है मेरे सामने, ये तो कुछ भी नहीं है, हैं? ये भाव जिसके मन में होगा उसमें शील गुण प्रकट नहीं हो सकता। शील गुण कहते उसको है, शीलवान कहते उसको है, जो अपने ऐश्वर्य को, अपने बड़प्पन को, अपनी अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को भुलाकर दीनहीन मलिन लोगों के निकट जाकर के उनको, उनसे प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे, उनके आंसू पोछे, उनको हृदय से लगा लेवे, उसको शीलवान कहा जाता है। माने दीनहीन मलिन आदि को भी आदर देना, अपना लेना, ये शील गुण का वैशिष्ट है। और महाराज जी हम क्या कहें, सारे गुण एक तरफ और शील गुण एक तरफ। किसी व्यक्ति में सारे गुण एक साथ हुए संभव नहीं है, पर हो कथनचित हो जाए, पर यदि उस व्यक्ति में शील गुण नहीं है तो उस व्यक्ति के सारे गुण ढक जाते हैं, शील के अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं, किसी काम के नहीं। और सच्चे अर्थों में कहें तो गुण नहीं रह जाते, गुणों का दिखावा मात्र रह जाता है। गुण नहीं है, गुण की नकल है। गुणवान होने का नाटक करना है, गुण नहीं। कोई गुण कोई विशेषता किसी व्यक्ति में न हो, पर यदि वह शीलवान है, क्या कहें, यदि उसमें शील गुण है तो सारे सद्गुण अपने आप उसके भीतर आ जाए। कथंचित उसमें कोई दोष भी आ जाएगा, संस्कारवश, प्रारब्धवश, संयोगवश, किसी भी प्रकार से कथंचित कोई दोष भी आ गया, पर यदि वह व्यक्ति शीलवान है तो शील गुण उसके दोष को ढक लेगा। शील गुण सबसे श्रेष्ठ गुण है। राम जी के लिए लिखा है शीलेन लोकान जयति, राम जी ने अपने शील से संपूर्ण लोकों को जीत लिया। शील गुण, राम जी का शील कैसा है, लोग अपने बाप को बाप नहीं कहना चाहते हैं, और राम जी ने गृधराज जटायु को पिता के जैसा आदर दिया, ये है शील गुण। वाल्मीकि में वर्णन है कि पंचवटी में गृधराज जटायु को देखा तो इतना विशाल काय पर्वताकार देखा था। राम जी तो सर्वज्ञ परमात्मा है पर नरलीला कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण देखो ये जनस्थान है, इसमें बड़े बड़े मायावी राक्षस निवास करते हैं, लगता है ये भी कोई मायावी राक्षस इस विशाल गृध के रूप में यहाँ उपस्थित है। देखो हम लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, सीता की सर्वविध सुरक्षा रखनी चाहिए। ये राम जी किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, जब तक हमारे पास धनुष है कोई असुर हमारा क्या कर लेगा, ये चर्चा हो रही है। तो राम जी सुनाकर मानो चर्चा कर रहे हैं। तो वो शब्द जैसे ही जटायु के कान में पड़े तो जटायु ने कहा वत्स राम भद्र, इस पंचवटी जनस्थान में आपका स्वागत है। अरे इतनी प्रिय वाणी कौन बोल रहा है। राम जी निकट गए तो जटायु ने कहा मैं तुम्हारे पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, और मित्र होने के नाते तुम्हारे लिए पिता के तुल्य हूँ, इसलिए वत्स मुझे प्रणाम करो। वो कह रहा गृधराज जटायु। राम जी ने विधि पूर्वक गृधराज जटायु को प्रणाम किया और अपनी आंख भर के कहा सीता लक्ष्मण आज हम पितृ शोक से मुक्त हो गए। हमको लगता था पिताजी की छाया हमारे मस्तक से उठ गई है, लेकिन देखो भगवान विधाता की कैसी करुणा है, आज इस जनस्थान में भी हमें पूज्य पिताजी मिल गए। और जब जटायु का शरीर पूरा हुआ, वीरगति को प्राप्त हुई जटायु, और भगवान ने अपने हाथ से उनकी अंत्येष्टि की, उस समय भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब तक हम नहीं अनुभव करते थे कि मैं पितृविहीन हो गया, लेकिन आज मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं पितृविहीन हो गया, आज मुझे अपने पिता के जाने का शोक हो रहा है। आमिष भोजी गृद्ध को पिता पिता कहकर के आदर देना, जटायु की धूर जटांसो झारी, उसके लिए तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करना, ये राम जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। ये है शील गुण। इसलिए वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी ने गुणवान शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी है। वे कहते हैं राम जी गुणवान हैं, गुणवान का अर्थ उन्होंने शीलवान किया है। गुणवान माने शीलवान, गुणवान शब्द का अर्थ ही शीलवान होता है। Thank you. वाह बधाई उत्सव है ना, कुछ बाजे बजने ही चाहिए है? तो गुणवान शब्द का अर्थ किया है शीलवान। बहुत सुंदर व्युत्पत्ति की है, गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनैहि इति गुण सौशील्यम। आश्रित जन जिसका बार बार अनुसंधान करें वो कौन सा गुण है, वो शील है, सौशील्य को ही गुण कहा गया। इसलिए गुणवान का अर्थ है सौशील्यवान, राम जी शीलवान। ये लेकर के और वो खड़ी थी कि किशोरी जी के विवाह में हमारा भी अंशदान लग जाए, पर भैया कार्यालय में वो एक सेर से कम चावल और आलू और नमक की डली लेने वाला कौन था, क्योंकि कार्यालय में तो प्रायः सेठ साहूकार बैठते हैं और उनका तो चश्मा ही दूसरा होता है। पर पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने उस वृद्धा को देखा तो आप स्वयं उठ करके गए और अपना आंचल फैला करके कहा लाओ माँ लाओ लाओ है? यही बात है ना, महाराज जी ने अपने आंचल में अपने उत्तरी को फैला करके उसमें वह लिया, सिर से लगाया और कहा सेठ साहूकारों के धन से नहीं, ऐसे अकिंचन भक्तों के भाव से ही किशोरी जी का विवाह पूर्ण होता है। और स्वयं जाकर उस अन्न को उस चावल को उस नमक को भंडार घर में जाकर महाराज जी ने स्वयं सम्मिलित किया। इसको कहते शील गुण। बड़े लोगों का बहुत ध्यान नहीं देते, पर उनके निकट जो अयोग्य है छोटे से छोटा है उसका बहुत ध्यान रखते, इसी का नाम है शील गुण। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज, उनका तो कहना ही क्या है, विलक्षण चरित्र हैं। एक परमहंस महात्मा थे श्री हरिराम बाबा, भगवत प्राप्त संत, बाद में परमहंस हो गए थे, नंग धड़ंग पड़े रहते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तोतले बोलते थे तो महाराज जी से कहते थे ए भट्टमाली, तोतला के बोलते थे महाराज, हाँ गुरु महाराज, हम लोगों के लिए कहते थे इन डुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, इन गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, भगाओ इन गुंडों को यहाँ से, भगाओ सब गुंडे बदमाश। तो महाराज जी उनके पास जाके प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहते महाराज अच्छे शरीफ सज्जनों का गुजारा तो सब जगह हो जाएगा, ये बेचारे गुंडे बदमाश कहाँ जाएंगे, आपकी शरण में रह करके ही अच्छे बन जाएंगे, आप कृपा करो महाराज। हाँ हाँ तू तो चेलों का पक्ष लेगा, हमारा पक्ष क्यों लेगा, महाराज जी से कहते। तो महाराज ऐसे लोगों को भर्ती क्यों किया, तो महाराज जी कहते हम लोग अखाड़ मल्ल हैं, सब तरह की मूर्ति भर्ती कर लेते हैं, किसी न किसी काम में तो आएगा। हमारा ये विश्वास, हमने ये देखा अपनी आंखों से, संसार में जिसका कहीं निर्वाह न हो उसका निर्वाह श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में हो जाता है, ऐसे बुरे से बुरे लोगों का निर्वाह। विनय पत्रिका में तो रघुनाथ जी के स्वभाव को सुन रहे हैं हम लोग, पर रघुनाथ जी के उन दिव्य गुणों को पूज्य महाराज जी के चरणों में रहकर हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमको तो लगता हमें श्री रघुनाथ जी गुरुदेव भगवान के रूप में ही मिल गए। सारे सदगुण उनमें, हो सकता हमारी दृष्टि ऐसी हो, लेकिन हमारा अपना ऐसा विश्वास, एक एक गुण भगवान के, क्या कहना, शील गुण। भगवान में अपनी भगवत्ता का अहम आ जाए, ठाकुर को अपनी ठकरास आ जाए, तो किसको चित्त में देंगे ये। ब्रह्मा जी ने इतनी लंबी चौड़ी स्तुति की, स्तुति में कई प्रश्न भी पूछे, पर एक प्रश्न का उत्तर तो देने से दूर रहे। ठाकुर जी न हंसे, न मुस्कुराए, न ठीक से उनकी ओर देखा, चुपचाप बने रहे। ये अपनी ठकुराई में आ जाए तो ब्रह्मा जी से भी बात न करें, ऐसे हैं और कैसे हैं। हाँ, ये है शील गुण। बिल्व मंगल जी महाराज कह रहे हैं, कैसी सुंदर श्री ठाकुर जी की विशेषता है। गोपाला जिर करदमे विहर से विप्राध्वरे लज्ज से ब्रूषे गोधन हूं कृते स्तुति सतैर मौनम विधत्से सताम दास्यम गोकुल वल्लवी शुकुरु से स्वाम्यम न दान्तात्मसु ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमाचलम मंजुलम। हे गोपाल, तुम गोकुल की कीच में विहार करते हो, मैया के मना करने पर भी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वशिष्ठादि ऋषि बड़े भाव से मंत्रोच्चार करके आपको यज्ञों में बुलाते हो, वहां नहीं जाते हो। विप्राद भरे लज्ज से ब्रह्मर्षियों के यज्ञ में जाने में आपको लज्जा आती है, और गोकुल की कीचड़ में सने डोलते हो। ब्रह्मा जी इंद्र स्तुति करते हैं तो मौन रह जाते हो, नारद जी स्तुति करते हैं तो मौन रह जाते हो, और गोष्ठ का छोटा सा बच्चा हम्बे हम्बे करता है, ढाकता है, तो आप उसकी भाषा समझते हो, उसके पास चले जाते हो, उसके गले से लिपट जाते हो, हैं? उसको पुच्छी लेने लग जाते हो, उसको प्यार करने लग जाते हो, उससे बातचीत करने लग जाते हो, बछड़ों की भाषा समझते हो, ब्रह्मा जी की, नारद जी की, शंकर जी की भाषा नहीं समझते। दास्यम गोकुल वल्लवी शुकुरुषे, ये गोकुल की ग्वारिने, उनकी दासता करते हो। लाला मेरी गागर उछवाए दे, ठाकुर जी कह देते तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं तेरी गागर उछवा में। अपने ससुर पे उछवाए ले, अपने जेठ पे उछवाए ले, अपने देवर पे उछवाए ले, नहीं तो अपने खसम पे उछवाए ले, हमका तेरे नौकर हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी उसकी गागर उछवाने पहुंच जाते हैं। पीछ कोन मान पादुकम, गोपी कहती है अरे कन्हैया देख तो सही, तेरी ताई आई है बड़ी अम्मा, पीड़ो ले आए बैठवे क्या काज है। तो ठाकुर जी पीढ़ा लेके चले आते, खिसकाते खिसकाते पीढ़ा ले आते हैं। देखो बाबा आनंद अथाई पे जावेगो, खड़ाऊन ने तो लिया। तो ठाकुर जी एक खड़ा उठा के पहले छाती से लगाते, फिर सिर पे रख लेते, छम छम छम छम करते हुए जाते, बाबा के चरण में रख देते, फिर दौड़ के जाते, क्यों इतना बल नहीं है ठाकुर जी में दोनों खड़ाऊ एक साथ उठा सके, तो दूसरी खड़ाऊ लेके आते हैं। बाबा का हृदय भराता है, बाबा के नेत्रों से आंसुओं की धार लगने लग जाती है। बाबा कहते हैं महेश देखो तो सही, ये लाला कितनी हमारी सेवा करे, बुढ़ापे को आसरो यही है। अब हमारो तुम्हारो बुढ़ापो तो बहुत बढ़िया कटेगो, छोटो सो लाला कितनी सेवा करे। रे लाला, एक तू काय को लाला पे श्रम करवा रहे, छाती से लगा लेते हैं, मुख चूम लेते हैं, मस्तक सूंघ लेते हैं। ब्रह्मा जी खड़ा उठवा सकते हैं इनसे, शंकर जी उठवा सकते हैं, नंद बाबा की खड़ा उठा के ले आते हैं। गोबर की हेल उचवाते हैं, गोमय श्रृंगार लीला हम लोग दर्शन करते हैं। ठाकुर जी ने मने कर दी गोमय श्रृंगार लीला में, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, अब ब्रज लीला में हमारे सामने मत परो करो, हम हमें संकोच परे, तुम हमारी जय जयकार करो, हमारी लीला में विक्षेप करे, ऊपर ती दर्शन कर ले। ब्रह्मादि देवता अपना स्वामी बनाकर आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, आप उनके स्वामी नहीं बनना चाहते हैं, ग्वारियाओं के नौकर बन जाते हैं। आप लोग कहेंगे ब्रज में, अरे ब्रज में नहीं, ठाकुर चतुर्भुज रूप में हैं, उसमें भी अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। अर्जुन के सारथी बने तो चतुर्भुज हैं, क्योंकि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कर तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, भगवान रथ चलाते समय द्विभुज नहीं है, चतुर्भुज है। ऐसे भगवान चतुर्भुज, चतुर्भुज भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा, ये स्पष्ट है। पर वे अर्जुन के सेवक बनते हैं, अर्जुन के सेवक नहीं, अर्जुन के रथ के घोड़ों के सेवक बन जाते हैं, घोड़ों की मालिश करते हैं श्री कृष्ण, घोड़ों का खुजौरा करते हैं, घोड़ों को पानी पिलाते हैं, घोड़ों को घास और दाना खिलाते हैं ठाकुर जी। मानो कहते हैं मैं अपने भक्त की सेवा नहीं करता हूं, मेरे भक्त का जो भार बहन करता मैं तो उसकी भी सेवा करता हूं, भले वो पशु शरीर में हो तो क्यों ना हो। हे श्री कृष्ण, आप जीव के दोष तो देखते ही नहीं हैं, आप अपनी भगवत्ता की याद तो रखते ही नहीं है, आप तो केवल अपने भक्तों से प्रेम करना ही जानते हैं। इतनी ही बात समझ में आई, प्रेमाचलम मंजुलम, आपका प्रेम ही परम मंजुल है, यही आप कुछ, यही आप किसी को आप स्वीकार करते हैं। और आप कैसे हैं शील निधान, शील गुण के तो हे रघुनाथ जी आप निधान करते खजाने हैं, घर हैं, अर्थात शील आप से ही प्रकट होता है, आप में ही शील रहता है। इसलिए जो भगवान को नहीं भजते हैं ईमानदारी से, उनमें कभी शील गुण आ नहीं सकता है। भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं, बार बार उनका अनुसंधान करते हैं, तो भगवान का दिव्य शील गुण उनमें अवतरित हो जाता है। और कैसे हैं सुजान, सुजान बहुत से लोग होते हैं अजान, और बहुत से होते हैं सुजान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते हो, ऐसे हृदयहीन होते हैं कि आप चाहे हंसो चाहे रो चाहे गाओ चाहे गिड़गिड़ाओ, उनके चित्त पे कोई असर नहीं। ऐसे ही बहुत लोग, किसी को हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा निखट्टू, क्या कहा निखट्टू। हाँ, गदाधर भट्टी जी एक पद में कहते हैं भगत बिन हैं सब लोग निखट्टू, आपस में लड़वे भिरवे को जैसे जंगी टट्टू। वासना का भाव नहीं रहता है, दूसरों के प्रति संवेदना का भाव उनके मन में नहीं रहता है। और हम बिल्कुल बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं है दूसरों के प्रति, वो ईमानदारी से मनुष्य कहलाने योग्य है ही नहीं। संवेदना होनी चाहिए। हम अपने दुख को बिल्कुल न गिने पर दूसरे के दुख को देख न सकें, इस पर क्या बीत रही होगी हमारे इस प्रकार के व्यवहार से, इसके मन में क्या भाव जग रहा होगा, यह विचार संवेदना वाला व्यक्ति ही रख सकता है। और संवेदना शून्य व्यक्ति विचार नहीं करता कि इसकी परिस्थिति क्या है, ये क्या सोचेगा, क्या करेगा, तो वो विचार नहीं करता। और नीति न्याय की दुहाई भी देता है, अरे भाई सब संसार में दुखी हैं, किस किस के आंसू पोछोगे, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, ऐसे लगता मानो वेदांत विषय से इन्होंने ही आचार्य कर रखा हो। सब कर्मानुबंधहीन मनुष्य लोके गीता में लिखा ही है भगवान ने, कर्मानुबंधहीन मनुष्य लोके अपने। अरे भैया तेरे पास जो कुछ है वो दूसरों के दुख दर्द को मिटाने के लिए ही तो परमात्मा ने दिया है, नहीं तो जो कुछ मिला है ये सब छिन जाएगा। पर दुख का करता श्री राम जी अजान नहीं है, सुजान है, सबके मन की जानते हैं ठाकुर जी, सबके मन की जानते हैं ठाकुर जी। क्यों जानते हैं? पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, हर दिन भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, यही कहते हैं सब दिन की, हर दिन, हर दिन भक्तन ऊपर प्रभु जी है, हरदम हरदम प्रभु जी की, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, हरदम नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, हरदम हमारे आभा के अंदर बर्तन पतले बचा, हमारे आभा के अंदर बर्तन मत गए बचा, कुम्हारे आभा के अंदर बच गए बिली का बच्चा, कुम्हार आभा के भीतर बच गए बिली के बच्चा, जरते आभा ऊपर कुम्हरा के, जरते आभा ऊपर चकर धर के चकरिया घूमेला, जरते आभा ऊपर चकर धर के चकरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। जय जय श्री राधे। सुजान शिरोमणि है राम जी, सुजान शिरोमणि। सुजान किसको कहते हैं जानते हैं? जो लोगों के मनोभाव को उनकी वाणी से, उनकी भक्ति, उनकी गति, उनकी नम्रता आदि को पहचान लेते हैं, ऐसे लोगों को सुजान कहते हैं। राम जी सुजान है, सुजान नहीं सुजान शिरोमणि, भक्तों की एक एक बात को पूरा करते हैं। लंका के युद्ध में बड़ा भयंकर युद्ध था महाराज, राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, ऐसा विलक्षण युद्ध था महाराज राम रावण युद्ध। उस भयंकर युद्ध में भी श्री जामवंत जी महाराज ने पराक्रम नहीं दिखाया। क्यों? ओ मन में बड़े उदासीन थे, क्या मक्खी मच्छरों जैसे इनसे क्या लड़ना, ये क्या है मेरे सामने, ऐसा उनके मन में था। बूढ़े होने पर भी उनके मन में ऐसा था, ये सब क्या हमारे सामने, क्या इनसे लड़ना, बेकार। इसलिए ज्यादा लड़े नहीं, वो युक्ति बताते थे, ऐसा व्यू बनाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। जब मेघनाद ने नागास्त्र का प्रहार करके सबको व्यथित कर दिया, सबको रणभूमि में सुला दिया, तब जामवंत जी को थोड़ा गुस्सा आया। जामवंत जी मेघनाद के सामने, हे दुष्ट, अब हमसे लड़, मैं तुझे द्वंद युद्ध का निमंत्रण दे रहा हूं, ललकार रहा हूं, द्वंद युद्ध कर मुझसे कर। मेघनाद बहुत जोर से हंसा, ठहाका लगाकर हंसा और बोला कि रे बुढ़े, मरने क्यों चला है, मैंने तो तेरे ऊपर प्रहार ही इसलिए नहीं कहा कि बड़ा बूढ़ा है, जाने दो इसको। जामवंत जी सब कुछ सहन कर सकते थे, पर उन्हें कोई बूढ़ा कह दे ये उनको बहुत खराब लगता था, वो सहन नहीं करते थे बूढ़ा, बूढ़े कहे बात में बूढ़े। जामवंत जी ने कहा मैं कैसा बूढ़ा हूं, वही तुझे मजा चखाता हूं। प्रचंड युद्ध किया, समझ गया मेघनाथ कि ये तो दिव्य महापुरुष है, इसमें अथाह बल है, इसके बल की कोई सीमा नहीं है। तब अष्ट घंटा समन्विता एक अमोघ शक्ति आमंत्रित करके उसने चलाई। अब ये तो साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं, इनके ऊपर कहां प्रभाव होने वाला है। जामवंत जी महाराज ने हंसते हुए उस शक्ति को बाएं हाथ में ले लिया, उसने चलाई इनके ऊपर और झपट कर उन्होंने बीच में ही लपक कर उसको बाएं हाथ में पकड़ लिया शक्ति को, और बाएं हाथ से ही चला दिया मेघनाथ के ऊपर। वो तो अमोघ थी, जिसके ऊपर चलाई उसने तो पकड़ ली, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तो जिसके ऊपर छोड़ दी उसी मेघनाद को छाती में जाकर के लगी, वो बेहोश हो गया। वो तो मर जाता पर मरा क्यों नहीं, क्यों बर प्रसाद सो मरे ही न मारा। लक्ष्मण जी के हाथ से मर सकता था इसलिए नहीं मरा। जामवंत जी ने देखा मरा नहीं, कैसी शक्ति थी, चलो मरा नहीं तो कोई बात नहीं है। जामवंत जी ने उसकी टांग पकड़ी, वहीं से उठाकर फेंका उसको, सीधे रावण के सामने जाके गिरा। जब थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो बहुत लज्जा हुई उसको, अरे राम राम, में इतनी बल की डींग हांकता था, उस बुढ़े ने मुझे मारा नहीं पर मारने से ज्यादा कर दिया, मेरी ऐसी बेइज्जती तो पूरे युद्ध में किसी ने नहीं की। रावण के सामने बहुत लज्जित हुआ और रावण से कहा कि अब मैं आपको मुंह नहीं अपना दिखाऊंगा, यदि मैं बध करके नहीं आया लक्ष्मण का तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब क्यों आप फिर युद्ध करने गया, और जामवंत जी के सामने फिर नहीं पड़ा। फिर जामवंत जी के सामने पड़ा नहीं, अरे बोले इस बुढ़े को तो हम समझते बुढ़ा है तो भारी खतरनाक है, बहुत शक्तिशाली है। तो पूरा राम रावण युद्ध में सबसे पराक्रमी यदि कोई वीर है तो मेघनाथ, लंका का सबसे पराक्रमी वीर मेघनाथ। मेघनाथ की महर्षि वाल्मीकि ने बहुत प्रशंसा की, उत्तरकांड में तो इतनी प्रशंसा की है कि अरे महाराज सबसे बड़ी बात है आपने रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया बड़ी बात नहीं है, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया ये बहुत बड़ी बात है, लंका में मेघनाथ जैसा कोई दूसरा नहीं था। रावणिम रावणिम कहा गया उसको, अत इय रावण शब्द से अपत्य अर्थ में इय प्रत्यय होकर रावणी बनता है, रावण का अपत्य, रावण का पुत्र मेघनाथ। ऐसे जामवंत जी महाराज युद्ध हो गया, प्रभु विराजमान हैं, श्री किशोरी जी बामांग में विराजमान हैं, ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और श्री जामवंती जी महाराज भगवान के विशाल वक्षस्थल को देख रहे हैं, भगवान की आजानुलंबित भुजाओं को देख रहे हैं, भगवान के भुजदंडों को देख रहे हैं। इनको देख करके जामवंती जी महाराज के मन में आया, अरे और तो कोई नहीं पर रघुनाथ जी हमसे यदि युद्ध करते, दो दो हाथ होते इनसे हमारे, तो कुछ आनंद आता। कि किसके मन में भाव आया? जामवंत जी के मन में भाव आया, इनसे दो दो हाथ होते तब आनंद आता। ऐसा भाव क्यों आया? पहलवान को पहलवान से कुश्ती लड़ने की इच्छा होती है, वीर को वीर से लड़ने की इच्छा होती है, विद्वान को विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करने की इच्छा होती है, उत्साह होता शास्त्रार्थ का उसके मन में। कलाकार को कलाकारों के बीच में अपनी कला को प्रस्तुत करने का उत्साह होता है। देखा होगा जुगलबंदी होती है तो उसमें ऐसे लगता कि अभी इसको जीत लेगा, कभी तबला वाला इतना बढ़िया बजाएगा कि बजाने वाला फीका पड़ जाएगा और कभी बजाने वाला इतना बढ़िया बजाएगा कि तबला वाला फीका पड़ जाएगा, होता कि नहीं होता? ये तो एक प्रवृत्ति है। तो उनके मन में आया कि हम युद्ध लड़ते। इसको कहते सुजान शिरोमणि। राम जी ने कहा पहले इच्छा की होती तो थोड़ा खेल खाल में लड़ भी लेते, लेकिन ये मर्यादा की लीला है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में स्वामी सेवक का युद्ध हो ये ठीक नहीं है, पर ठीक है हम सुजान शिरोमणि हैं, तुम्हारे मन में हमसे कुछ दो दो हाथ करने का भाव है तो एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं 27 दिन 27 रात तक तुमसे द्वंद युद्ध करके तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा मैं। भगवान ने संकल्प कर लिया। इसको कहते हैं सुजान शिरोमणि। फिर अयोध्या गए लंका विजय के पश्चात। अब एक मन की बात तो जामवंत जी के मन में रहेगी कि नहीं? और जब अयोध्या जी गए तो अयोध्या जी में राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक में जनक जी महाराज भी आए थे और जनक जी ने प्रार्थना की कि प्रभो जैसे अवधवासी आपके लिए व्याकुल थे, ऐसे ही अब चारों लाल जी का दर्शन मिथिलावासी भी करना चाहते हैं, तो चारों लली और चारों लाल जी वहाँ विराजेंगे तो मिथिलावासियों के आंसू भी सूख जाएंगे, आप कृपा करके पधारिए। राम जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और चारों लाल जी अपने सखाओं के साथ बड़ा उत्साह, जैसे बारात के समय उत्साह उससे भी ज्यादा उत्साह, मिथिला चलने का उत्साह सबके मन में, बंदर भालुओं के मन में भी आए कि हम भी चलें। उन्होंने कहा प्रभु सब चल रहे तो हमको भी चलने की अनुमति दीजिए। राम जी बोले वो ससुराल है, वहाँ बात बात पर तो गाली खाने को मिलती है, मिथिलानियां गारी गाती हैं और तुम सब लोग बंदर हो, चंचल प्रकृति से चंचल हो। नहीं महाराज हम बिल्कुल सभ्यता रखेंगे, बंदर कितनी सभ्यता रखेंगे भला, उनसे क्या आशा की जा सकती है कि वो चंचलता नहीं करेंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं, फिर कभी अवसर देखेंगे विचार करेंगे, अभी नहीं। बंदर सब बिचारे बहुत उदास थे, ऐसे सब बैठे थे। तब तो जामवंत जी महाराज, अरे भाई तुम लोग उदास क्यों हो? अरे महाराज सरकार ने मना कर दिया। नहीं नहीं कैसे मना कर दिया, तुम्हारी इच्छा है तो हम चलते हैं, हमारी बात आज तक रघुनाथ जी ने टाली नहीं, आज कैसे टाल देंगे। जामवंत जी महाराज स्वयं रघुनाथ जी के महल में गए, जामवंत जी को आते देखकर प्रभु आसन से उठ के खड़े, आओ आगे बढ़कर अगवानी की, आओ जामवंत जी महाराज वंदन है आपका, स्वागत है आपको, पधारो कहिए क्या बात है। कब प्रभो मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, ये बानर आपके बड़े भक्त हैं, निश्चल निष्कपट हैं, बड़े प्रेमी हैं, इन सबको आपकी ससुराल देखने की इच्छा है, अपनी ननिहाल देखने की इच्छा है, किशोरी जी की प्राकृतिक भूमि देखने की इच्छा है, प्रभो इनको निराश न किया जाए। रघुनाथ जी हंसे और बोले जब आप कह रहे हो तो आपकी बात तो हम काट नहीं सकते, सबको बोलो चलो, लेकिन एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, इन सबको थोड़ा उसको सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। जामंती जोले अभी तो दो चार दिन है, हम सबको रिहर्सल करा देंगे, पूर्वाभ्यास करा देंगे। अब जामवंती जी तो महाराज बड़े दीर्घजीवी बहुत हैं, बहुत लंबे समय का अनुभव उनको, अब वो सिखाने लगे। बंदर परेशान, बोले वाह जी वाह, तुमने तो सवेरे जगने से लेके सोने तक इतनी सभ्यता सिखा डाली कि सपने में भी हमसे संभव नहीं। महाराज हम तो भूल गए हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आई। कोई सरल सी बात बता दो। जामवंती बोले अच्छा चलो ठीक है, अब समय नहीं है ज्यादा पढ़ाई लिखाई का, सिखाने पढ़ाने का कोई बात नहीं है। ऐसा है कि हमारे साथ आप लोग रहना और हम जैसा करें वैसा करना, जैसे हम चलें वैसे चलना, हम जैसे आराम से बैठते हैं ऐसे आराम से बैठ जाना, हम चंचलता नहीं करें, गंभीरता, तुम भी गंभीर रहना। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब सब बंदर पहुंचे, आश्चर्य कर रहे थे मिथिलावासी के बंदर इतने सब इतने शीलवान, वाह बिल्कुल। जामवंती जी की नजर सीधी है तो बंदरों की नजर भी एकदम ऐसी सीधी, आश्चर्य है। इतने सभ्य तो मनुष्य भी नहीं होते जितने सभ्य बंदर हैं। धरे मनोहर मनुष्य शरीरा, यही मनोहर मनुष्य शरीरा है और कुछ नहीं है। उनमें भी मनुष्यता ऐसी आ गई कि मनोहर सबके मन का हरण कर लिया उन्होंने। अब जब जीवनार हुई पाने के लिए बैठे, ओ विविध प्रकार के व्यंजन बने थे, क्या कहना, कौन बखान कर सकता उन व्यंजनों का। और इधर उड़ीसा बंगाल मिथिला इस क्षेत्र में साग भाजी इनकी विशेषता रहती ही है, अनेक प्रकार के साग भाजी रहे। बेनीपट्टी वाले महाराज जी उनके यहाँ, जो महंत जी उनके यहाँ एक बार हमको प्रसाद के लिए बुलाया, यहाँ भी और वहाँ बेनीपट्टी में भी। तो महाराज जी वहाँ क्या देखा, इतना सामान उन्होंने परोसा कि मैं हाथ से उनको पकड़ नहीं सकता था सामान, इतने दूर तक सामान परोस दिया, दोने दोने दोने दोने। हम तो घबरा गए, मैंने कहा ये 56 भोग हमारू लगाए जा रहे हो। बोले नहीं, ये तो मिथिला की जीवना रहे, तो मिथिला की पद्धति है। बोले आप क्यों कष्ट करेंगे हाथ बढ़ाने का, हम उठा उठा करके आपको देंगे, खिलाएंगे। और महाप्रसाद का तो ऐसा भात का ढेर जैसा लगा दिया महाराज। मैं कह इतना, बोले इतना पाओगे और मांगोगे, आप देखो तो सही, तरह तरह की भुजिया चटनी अचार मुरब्बा अमावट जाने क्या क्या सब चीज बढ़िया। तो अनेक प्रकार की साग भुजिया होती ही है। आज यहाँ भी ठाकुर जी को कटहर की साग बनी, तो वहाँ भी कटहर की साग परोसी गई। तो श्री बड़े बूढ़े जो होते हैं थोड़ा दबा के, जो उनको अभ्यास होता है क्योंकि दांत तो कुछ न कुछ कमजोर हो ही जाता है, हैं? हाँ पका हुआ कटहल, तो पका हुआ कटहल उसका बीजा जैसे ही उन्होंने कोया जैसे ही उसका पकड़ा, कोया कहते ना उसको, कोया पकड़ा तो वो चिकना तो होता ही है। पका कटहल उसका जो बीज था वो उछट के ऊपर चला गया। जामवंती जी को क्रोध आया कि एक भी राक्षस उछट के हमारे हाथ से लंका में बाहर नहीं जा, जो आया वो मर के ही गया, और ये कटहल का बीज इतना हिम्मत हमारे सामने कर रहा है। वो जैसी उछल करके उन्होंने कटहल के बीज को पकड़ा, वो बंदरों को तो पहले ही सिखाई गया था कि जैसा नेताजी करेंगे पीछे से अभिनेताओं को वैसा ही करना है, वो सब के सब उछल कूदने लग गए, हंसते हंसते सब लोटपाट लोटपोट हो गए। राम जी ने कहा चलो कुछ न कुछ तो हास परिहास की लीला बंदरों ने दिखाई दी, कोई बात नहीं है। वहां एक मनोरथ और श्री जामवंत जी के मन में आ गया। उनके मन में आया कि श्री रघुनाथ जी मेरा वैसे ही आदर करते जैसे जनक जी का आदर कर रहे हैं, ऐसे ही आदर करते जैसे अपने पिता दशरथ जी का आदर करते होंगे, बड़े बूढ़ों को कितना सम्मान देते हैं राम जी। आज जनक जी कितने भाग्यशाली हैं। मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं अपनी बेटी राम जी से ब्याहता और मैं भी ठाकुर जी का पिता तो नहीं बन सकता, पिता तो दशरथ जी बन गए, ससुर तो मैं बन ही सकता था, प्रभु से मेरा संबंध जुड़ जाता, ये भाव उनके मन में आया। सुजान शिरोमणि, राम जी ने तुरंत उनके भाव को जान लिया, मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं, इस बार तो एक पत्नी व्रत है, केवल जानकी जी का ही पाणी ग्रहण करेंगे, कृष्णावतार में विवाहों का झरा भंडारा, चाहे जितनी चली जाओ कोई मने नहीं करें हमारे वृंदावन के ठाकुर जी। हाँ, कोई किसी को मना है ही नहीं, कुब्जा को मना नहीं, दूसरी को मना कहाँ से हुआ, कुबड़ी को उन्होंने अपने लायक बना लिया, ऐसे हैं हमारे श्री ठाकुर जी। इन्हीं जामवंत जी के बेटी हुई जाम्बवती, और जब श्यमंतक मणि का प्रकरण आया और मणि जब जामवंत जी की गुफा में पहुंच गई और भगवान मणि का अन्वेषण करते हुए वहां पधारे, तो उस मणि को मणि से एक बालक खेल रहा था, धाय खिला रही थी और वो धाय चिल्लाई, तो जामवंती जी महाराज क्रोध पूर्वक दौड़े और भगवान से पूछा नहीं कि आपका श्रीमान जी क्या परिचय है, कुछ नहीं, सीधे युद्ध करने लगे। भगवान भी युद्ध करने, भगवान ने परिचय नहीं दिया, क्यों ना पृष्ट कशिश भूयात न्याय न पृछता, बिना पूछे किसी को अपना परिचय नहीं देना, जो कोई पूछे तो बताओ नहीं तो कोई बात। युद्ध का उत्तर युद्ध से ठाकुर जी ने दिया। 27 दिन 27 रात तक प्रचंड युद्ध, अखंड युद्ध, एक क्षण के लिए विश्राम नहीं। यह है सुजान शिरोमणि, लड़ना चाहते थे ना, तो लंका में तो इतना लंबा युद्ध ही नहीं हुआ। 27 दिन 27 रात तक ठाकुर जी लड़े और अंत में अपनी भगवत्ता भी दिखाई। एक घूंसा कसकर के जैसे ही जामवंत जी की छाती में जमाया, एक घूंसे में ही उनकी नस नस ढीली हो गई, तमारा आ गया, अंधकार आ गया नेत्रों के सामने। थोड़ी देर के लिए मूर्छा हो गई, तुरंत होश में आए जामवंत जी महाराज और हाथ जोड़कर बोले प्रभो मैं आपको पहचान गया। भगवान ने कहा थोड़ी देर में पहचान भाई, क्या पहचाने? बोले यस्य सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैः वर्तमान दिवस द्विशत क्षुभित नकृत मिंगलोभिः सेतु कृतस्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षस्तिरांसि भूपेतु ऋषुक्षितानि। हे भगवान, आप वही परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र हैं जिनकी तनिक नजर टेढ़ी कर देने मात्र से, भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से, भौहों के टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खोलने लग गया था। आपके प्रचंड बाणों के प्रहार से राक्षसों के मुंड कटकट करके गिरने लगे थे, आपने रावण का अंत किया। ऐसे हे रावणांतकारी रण विजयी श्री राम, आप, मैं आपको पहचान गया। पर भगवान, बड़ी पीड़ा की बात है, मैंने आपको बहुत देर में पहचाना, आपका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, आपकी कोई सेवा पूजा नहीं की। भगवान ने कहा हम तो भक्त की प्रत्येक क्रिया को सेवा पूजा मान लेते हैं, 27 दिन 27 रात्रि से सेवा पूजा ही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, चाहे तुलसी से पुष्प से अर्चन करो, चाहे मुक्का अर्चन करो, हमने तो इसको भी अर्चन मान लिया, अब प्रसन्न हो जाओ, हृदय से लगाया और अपने करकमल का स्पर्श कराते ही सारी पीड़ा को हर लिया और कहा हम इस समय तो यदुवंश में प्रकट हुए हैं, ये मेरा नाम है और ऐसे ऐसे हम यहाँ आए हैं। तब आपने विधि पूर्वक अपनी कन्या जामवती का विवाह ठाकुर जी के साथ किया। सप्तर्षियों ने, नारद जी ने प्रकट होकर के वैदिक रीति से सारे विवाह की पद्धति संपन्न कराई। ये बात है नहीं भागवत में संक्षेप, अन्यत्र है, विधि पूर्वक भगवान का वैदिक पद्धति से विवाह, ब्रह्मा जी उपस्थित हुए इस विवाह, शंकर जी उपस्थित हुए हैं, देवताओं की उपस्थिति में भगवान का जामवती के साथ विवाह हुआ है और गरुड़ पर बैठ करके भगवान पुनः द्वारिका पधारे। इसको कहते सुजान शिरोमणि। एक एक भक्त की अभिलाषा को जानते हैं और उसके अनुरूप ठाकुर जी लीला करते हैं। और आज भी प्रत्यक्ष रास बिहारी सरकार के रूप में ठाकुर जी साक्षात खेलते हैं। कोई प्रेमी अनुभव करके देखे, साक्षात खेलते हैं ठाकुर जी। जैसे भगवान अंतर्यामी हैं, ऐसे रास बिहारी अंतर्यामी परम पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी के जीवन के प्रसंगों में श्री राधा बाबा ने उनके अंतर्यामित्व को देखा है। कितने प्रसंग हैं पूज्य भाई जी के, राधा बाबा के, रास बिहारी के साथ लीला के कितने प्रसंग हैं। इतनी लीलाएं महाराज जी रास बिहारी की, टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री राधा चरण दास जी महाराज, बड़े महाराज जी वही थे ना। एक प्रेमी भक्त, संभवतः पंजाब के थे, कहां के थे, पति पत्नी थे, बहुत दहाड़ मार मार करके रोने लगे महाराज जी के सामने। बोले सरकार एक ही इच्छा है कि ब्रज में हम बचपन से आ रहे हैं और टटिया स्थान की ही कंची लिए थे, आपके शरणागत हैं, बचपन से आ रहे हैं, अब उम्र हो गई हमारी, एक ही अभिलाषा है एक बार जुगल का दर्शन हो जाए। गुरुदेव आप कृपा करो। महाराज जी पता नहीं किस मस्ती में थे, बोले चले हो जा बरसाने, चले हो जा मोर कुटी पे, तो ये श्यामा श्याम के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। कहा ये सत्य घटना है भैया जी, शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप। वे दोनों गए, कोई सेठ साहूकार नहीं थे कि उनके पास गाड़ी हो कार हो, यातायात के उतने अच्छे प्रबंध भी नहीं थे, अब तो अच्छी सड़क बन गई है। पहले हम लोग कभी बरसाने जाते तो कितनी जगह बदलना पड़ता था, तो रोडवेज की बस भी एक चलती थी, दो चल एक एक फेरा लगाती थी, नंदगांव होते हुए जाती थी, यहां से वहां जाओ, फिर वहां से वहां जाओ, फिर वहां से वहां जाओ, और कहीं मेला का अवसर हो तो टेम्पू में कैसे आना पड़ता था, तांगे टेम्पू ये सब, वो भी एक यात्रा का आनंद तो था, वो भी एक आनंद है। तो अब संध्या को तो यहां उन्होंने कही, संध्या को सूर्यास्त के बाद अब वहां से चले। तो ठाकुर जी परीक्षा भी ऐसी लेते, जगह जगह उनको इतनी परेशानी हुई कि रात्रि को 10 बजे पहुंचे वो बरसाना। कितने बजे? 10 बजे। और इधर गह्वर वन में श्रृंगारी जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे श्रृंगारी जी महाराज थे उस समय, और भी संत वहां, श्री राजा रामदास जी तो अब भी वहां विराज रहे हैं, वो भी इस घटना के साक्षी। तो गह्वर वन में महाराज जी एक चिकसोली के बालक थे, विप्र बालक थे, दोनों भाई भाई थे, एक का नाम था सीताराम जी और एक का नाम था केशव जी। तो केशव जी तो बनते थे श्री जी का स्वरूप और सीताराम जी बनते थे ठाकुर जी का स्वरूप। सीताराम जी बड़े थे, केशव जी छोटे थे। तो सीताराम जी का तो शरीर अभी नहीं है, पर केशव जी अभी भी हैं। अभी भी जब भी वो आते हैं तो हम तो उनमें श्री जी का ही दर्शन करते हैं, उनका हम उसी भाव से सम्मान करते हैं। तो महाराज जी ये चिकसोली के बालक, ब्रजवासी विप्र बालक, छोटे छोटे थे उस समय की घटनाएं। और इधर महाराज जी का आदेश हुआ और उधर ठाकुर जी के श्रृंगार बढ़ाने का समय आ गया, क्योंकि कोई वो रास मंडली तो थी नहीं कि लीला होनी है, वहां तो संत अपने भाव की रक्षा के लिए ब्रजवासी बालकों का श्रृंगार करके दो चार महावाणी जी के पद गा लिए, कोई रसकाचार्य के पद गा लिए, आरती कर ली, ठाकुर जी को श्रृंगार भोग धरा दिया, संतों की उपासना हो गई, और चलते फिरते कोई यात्री परदेशी ने कछु भेंट विदाई दे दी, रास बिहारी के काम में आ गई। ऐसा था मांगना याचना किसी से नहीं। तो श्रृंगारी जी ने कहा श्रृंगार बढ़ाने, ठाकुर जी श्री जी दोनों बोले नहीं, आज श्रृंगार नहीं बढ़ेगा। छोटे से ठाकुर जी क्यों बोले, आज एक प्रेमी भक्त अपने गुरु की आज्ञा से वृंदावन ते हमारे दर्शन के काजे चलो है, वाय दर्शन देके हम श्रृंगार बढ़ावेंगे, नहीं तो श्रृंगार आज नहीं बढ़ेगा। महाराज ठाकुर जी भावावेश में, संत भी सब स्तब्ध, और पौने दस जैसे ही बजे और दस बजे के करीब वो उधर से पहाड़ चढ़ के मोरकुटी पहुंचे, और इधर से ठाकुर जी श्री जी ब्रह्मचारी जी के कुआं से दौड़ लगाई ठाकुर जी ने, मेरो भक्त आयो, मेरो भक्त आयो, मेरो भक्त आयो, और उस प्रेमी को साक्षात रास बिहारी के रूप में युगल का दर्शन हुआ। आंसुओं की भेंट चढ़ाई, और तो क्या भेंट होगी। ठाकुर जी ने शीश पे हाथ पधराया, और संतों ने उस घटना को प्रत्यक्ष देखा। ठाकुर जी श्री जी को लेके आया गया, और इसके बाद ठाकुर जी भावावेश में उस दिन घर नहीं जा पाए। 11:30 बजे ठाकुर जी की आरती भई, आरती के बाद ठाकुर जी पौड़ गए, श्रृंगार में ही पौड़ गए। फिर धीरे धीरे छोटे से बालक हैं, धीरे धीरे उनका श्रृंगार बढ़ाया गया। ये कोई बालकों का खेल नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री जी हैं। ये जो लोग बैठते हैं ये उत्तम, ये भी इनमें भी एक से एक अच्छे महापुरुष होते हैं, पर न जाने कितने नित्य सिद्ध रसिक वृंदावन के लीला दर्शन करने आते हैं, उनको हम नहीं देखते हैं, पर ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करके वे निहाल होते हैं, और लीला दर्शन करके वो आशीष देते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए लीला कभी जनता को देख के नहीं, लीला तो लीला की मर्यादा में ही होनी चाहिए। कितनी बात कहें, गहवर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं जो रासमंडल है, वहीं नीचे वाले रासमंडल पे कथा हो रही थी, दासी कथा कह रहा था। अब वो कथा भैया जी मधुकरिया संतों की कथा थी, कोई जजमान नहीं था, मधुकरी मांगने वाले संत ही सुनने वाले थे, गाना बजाना तो था ही नहीं उस समय। 8 घंटे कथा होती थी, और रोज भिक्षा से जो अन्न आता था, साग सब्जी आती थी, वही रसोई बनती थी। वो लता लता के नीचे, वृक्ष वृक्ष के नीचे संत बैठ के कथा सुनते। माइक लगाने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो एक बरसाने में एक बजवासी नयो माइक को सेट लायो, वो अपना धंधा शुरू करना चाहता था, उसने सोचा यहाँ कथा हो रही है। बोले महाराज हम माइक लगा दें। बोले हम लोगों पे पैसा नहीं है। बोले पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हमारा माइक का उद्घाटन हो जाएगा, बाबा की कथा हो जाएगी, हमारा उद्घाटन, हमें एक पैसा नहीं चाहिए बाबा, हमारा मुफ्त में माइक लग गया, ठाकुर जी कैसी व्यवस्था करते हैं। बड़ी अद्भुत कथा हुई, बहुत सुख मिला। जिस दिन कथा की पूर्णा होती थी उस दिन एक श्री जी थी स्वरूप सरकार, छोटी श्री जी, ठाकुर जी श्री जी, उनमें श्री जी के स्वरूप थोड़े और मधुर थे। हम समझते हैं शरीर की आयु 4-5 साल की होगी श्री जी की, कितने छोटे स्वरूप, और ठाकुर जी 6-7 साल के होंगे ऐसा। अब इधर तो कथा चल रही, नवयुगेश्वर संवाद का प्रकरण चल रहा, और श्री जी क्या कह रही है, स्वरूप सरकार का। श्री जी कह रही हैं, हे श्रृंगारी बाबा, वो कथा कहवे वाले बाबा की गोद में हमको बिठा। तो उन्होंने कहा कि जय जय, अभी कथा पूर्ण हो जाएगी, फिर राजमंडल पर आप पधारेंगे और व्यास पीठ पे ठाकुर जी बैठ जाते, वहीं आरती होगी, वहीं भोग सब श्रृंगार होगा, महाराज जी भी प्रणाम कर लेंगे, अभी कथा चल रही। अच्छो, तू हमारी बात नहीं माने, कथा वाले बाबा की गोद में हमको बैठा। अब इतनी मचल गई स्त्री जी कि वो श्रृंगार बिगाड़ने लगी, लौट गई भूमि पर, रो रोने लगी। अब संत तो बड़े भावुक होते हैं, श्रृंगारी जी आए, बड़े प्रेम करते थे हमसे वो महात्मा, हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी श्री जी मचल रही हैं गोद में बैठने के लिए। अरे मैंने कहा श्री जी मचल रही हैं तो हमारा सौभाग्य। बोले फिर कथा में की कोई बात नहीं, कथा जैसे होगी वैसे होगी। आ करके गोद में बिठा दिया श्री जी को, ठाकुर जी बैठ गए ऐसे, ऐसे बैठ गए और श्री जी गोद में बैठ गए। और जैसे ही गोद में बैठी छोटी सी लाडली जी, और बैठते ही उन्होंने दोनों हाथ ऐसे लिए, ऐसे कंठ भर लिया, नेत्र ऐसे चढ़ गए। अब इसके बाद हम भी क्या, हम क्या बोल रहे हैं हमको खुद ही सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसी स्थिति विचित्र अवस्था हो गई। कितनी देर कथा हुई, कैसे पूर्णाहुति हुई, कुछ कह नहीं सकते। और श्री जी के पलक ही नहीं गिर रहे, अपलक ऐसे नेत्र उनके एकदम चढ़े हुए। आरती हुई, पुष्पांजलि हो गई, श्री जी उठने के लिए तैयार नहीं। श्रृंगारी जी ने कहा जय जय, जय जय किशोरी जी, बाबा बहुत थक गए कथा कहते कहते, अब उठो तू भग जा। हमसे बोली बाबा हमें यहाँ कंधे पे चढ़ा लो। अब छोटी सी थी इसलिए कंधे पे मैं चढ़ा लिया, तो ऐसे ऐसे सिर पकड़ लिया मेरा। अच्छा ठाकुर जी पैदल पैदल चल रहे हैं और श्री जी कंधे पे। बोले मोए गहोरबन घुमाला, तुमके ठीक है। तो महात्मा बोले कि बहुत थके हुए हैं, अब हो गए लीला, अब रहने दो, है गई लीला, है गई, तू चले हो जा। सबको हटा दिया, केवल हम श्री जी और ठाकुर जी तीन ही लोग थे, चौथा कोई नहीं था। तो बोली दानगढ़ की ओर ले चलो। दानगढ़ की ओर जैसे लेके गए तो ऐसे कहती हैं, बाबा तू बहुत अच्छी कथा बांचे। तो मैंने कहा कि आपको अच्छी लगी? अरे बाबा मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तेरे ऊपर, विशेष प्रसन्न हूँ। अच्छो, और जाने क्या क्या बात करती रही ऐसी, और भी कई बातचीत हुई। और घूम फिर के जब आए फिर दानघाटी से, दानगढ़ से बोली मोरकुटी ले चले। तो वहाँ पहाड़ पहाड़ मोरकुटी, और वहाँ से फिर उतार करके ब्रह्मचारी जी का कुआं, आधा घंटा अनुमान है हमारा, शायद आधा घंटा लग गया होगा। इतना तक श्री जी ने खेल किया, फिर उनको लेके आए। और जैसे ही आरती हुई कि अकस्मात एक झटका सा आया, ऐसे श्री जी चित्त हो गई, श्रृंगार में ही चित्त हो गई। संतों ने कहा कि आज साक्षात श्री जी लीला करने पधारी थी। ये बच्चों का खेल नहीं है, साक्षात ठाकुर जी लीला करते हैं। ऐसी थोड़ी कह दी हमारे वृंदावन के रसिकों ने, ये वृंदावन की लीला मत मानो या गुरु को चीला। गुरु को चीला थोड़ी लपेट के खाए जाओ। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रते जा राधे राधे। पहले ये खूब सुनते थे, अब कम होता ही है, अब तो नए नए भजन आ गए। तो किस बात के ऊपर आ गई बात, ध्यान में नहीं आ रहा कहां से। सुजान शिरोमणि, ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, और कैसे हैं सुजान शिरोमणि शरणागत प्रिय प्रणत पाल। शरणागत प्रिय, शरणागत प्रिय, शरणागत श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। शरणागत श्री ठाकुर जी को प्रिय हैं। प्रिय का मतलब है कि शरणागतों को अपनाने में श्री ठाकुर जी को स्वयं बहुत प्रसन्नता होती है। कोई जीव आकर मुझे कहे कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, यह सुनकर श्री ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है और वे उस जीव की अपात्रता कुपात्रता का तनिक भी विचार नहीं करते हैं, उस जीव को अंगीकार कर लेते हैं। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि चितयाचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम् मम। प्राणी मात्र को अभय कर देते हैं और प्रणतपाल, प्रणतपाल माने शरणागतों का पालन करने वाले आप हैं। शरणागतों का सदा सर्वदा आपने पालन किया है। हे भगवान आप समर्थ हैं, समर्थ हैं, समर्थ माने आपकी अचिंत्य सामर्थ्य, आप अपने संकल्प से अपनी इच्छा से जिसको जो चाहे वह प्रदान कर सकते हैं। जहां जहां कुछ भी सामर्थ्य दिखाई पड़ रही है वो उस व्यक्ति की नहीं है, उस देवता की सामर्थ्य नहीं है, उस देवता में जो सामर्थ्य आई है वह आपके अनुग्रह से आई है, आपकी कृपा से आई है। सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता में और अन्यों की सर्वज्ञता में अंतर है। सती जी परीक्षा लेके आई राम जी की और जब शंकर जी ने पूछा तो क्या कहा उन्होंने, कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, ये उन्होंने कहा। और जब राम जी के सामने सती जी पहुंची तो जब उन्होंने ये बात कही तो शंकर जी ने फिर विश्वास नहीं किया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना, शंकर जी ने ध्यान धर के देखा पर जब सती जी सीता के स्वरूप में राम जी के सामने गई तो राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा। कहा बहोरी कहा वृष केतु विपिन अकेली फिर ही के ही हेतु, ध्यान नहीं धरा राम जी ने। ऐसे सर्वज्ञ हैं प्रभु, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भक्त संसार को रिझाने का विचार ही अपने मन में नहीं रखते। क्यों क्यों नहीं रखते, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए कहु कवन सिधि लोक रिहाए। भगवान बिना जनाए सब कुछ जानते हैं तो संसार को रिझाने से फिर प्रयोजन क्या है। सकल प्रभु सर्वज्ञ सकल प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं और सब स्वामी सकल प्रभु, प्रभु माने स्वामी, सबके स्वामी हैं आप। और महाराज जी सबके स्वामी ही नहीं हैं, भगवान शिव देवाधिदेव महादेव उनका जो हृदय है ना वो हृदय नहीं है, शिवजी का हृदय ही प्रेम सरोवर है और उस प्रेम सरोवर में विशुद्ध युगल के प्रेम का जल भरा हुआ है और उस प्रेम सरोवर में आप मानस मराल बन करके, उस मान सरोवर के हंस बन करके आप विहार करने वाले हैं। आप शिवजी के हृदय रूपी प्रेम सरोवर मान सरोवर में राजहंस के रूप में विहार करने वाले आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान आप ही बताइए को साहिब किए मीन, मीत प्रीति बस खग निश्चर कपि भील भालू। किस स्वामी ने प्रेम के बस हो करके पक्षी माने जटायु, निशाचर माने विभीषण, बानर माने सुग्रीव, भील माने निषादराज गुह आदि, भालू माने जामवंत आदि वृक्ष आदि, इनको अपना मित्र किसने बनाया? आपको छोड़ करके किसी ने इन ऐसों को मित्र बनाने का सामर्थ्य नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं करके दिखाया जो आपने करके दिखाया। आप ही ने इन्हें अपनाया, अन्यों ने नहीं। इसलिए हे नाथ, अब देखिए मेरी तो एक प्रार्थना है। क्या? बोले नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुण कर्म काल। हे नाथ, आपके ही हाथ में माया है, सारी सृष्टि का प्रपंच है, सारे जीवों के दोष गुण कर्म और काल सब आपकी मुट्ठी में है, आपके अधीन है। इसका आशय यह है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब तो आपके हाथ में है। और आपके हाथ में है तो हमारा दोष ही कहाँ है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब मैं तो आपका हूँ, चाहे बुरा हूँ तो भला हूँ तो मैं आपका हूँ। आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ये सब कुछ आपका है। तुलसीदास चाहे बुरा है अथवा भला है, आपका ही है। आप इसके ऊपर कृपा कीजिए, अर्थात इसे माया से, प्रपंच से, दोष से और मायिक गुणों से सबसे विमुक्त करके आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। राम जी बोले, आपने तो बड़ा भारी वजन हमारे ऊपर डाल दिया, इतना सब हमको करना पड़ेगा, फिर अपना दास तुम्हें बनाना पड़ेगा, इतना हम परिश्रम क्यों हमसे करवा रहे हो? बोले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या करें? बोले ने कु निरख की जे निहाल, ने कु निरख की जे निहाल। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मुंह से भी कुछ बोलना नहीं है, आप तो मुस्कुराकर थोड़ा ऐसे मेरी ओर देख लीजिए, बस इतना देखते ही आपकी माया भाग जाएगी। अरे प्रभु ने इसे अपना लिया, प्रभु ने मुस्कुराकर इसकी ओर देख दिया, फिर कर्म काल गुण दोष सब के बंधन से मुक्त होकर मैं आपका सच्चा दास बन जाऊंगा। बस कृपा करके एक बार मुझे अपनी मंद मुस्कान युक्त कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर देख करके मुझे निहाल कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी कृपा दृष्टि के सहारे ही पढ़ा। देखो ये शरीर जो है ना, वो माया से उत्पन्न हुआ है, विकार से उत्पन्न हुआ है। लौकिक बात है, विकार उत्पन्न न हो तो सृष्टि होगी? विकार से ही सृष्टि हुई है। भागवत जी में लिखा है, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्वखंडित धीः पुमान। प्रश्न है सुखदेव जी का, कौन अखंडित, अखंड बुद्धि वाला कौन है? इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, बहुत से लोग भजन तो करते नहीं है, खाली अपने दोषों का चिंतन करते रहते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। तुम जितना इनको महत्व दोगे ये उतना प्रबल होते चले जाएंगे। अपने आप को साधन में इतना व्यस्त कर दो कि इन दोषों की ओर दृष्टि डालने का अवकाश न रह जाए। एक साधन तो ये है, शरीर से सेवा करो, जिह्वा से भगवान नाम का जप करो और सोना न पड़े। इतने साधन में थककर चूर हो जाओ कि जहां पड़ो वहीं नींद आ जाए। ईमानदारी से जो भजन में लगे हैं उनको विकारों की ओर जाने की फुर्सत कहां है? मान लो कथनचित दुष्प्रारब्ध वसात, कुसंस्कार वसात, किसी संग दोष आदि के कारण हमारे जीवन में कोई दोष आ जाता है तो हम क्या करें? क्या उसी दोष में पड़े रह जाएं? आपको मल त्याग की इच्छा होती है, आप शौचालय में जाते हैं, तो क्या शौचालय में ही बैठे रह जाते हैं क्या? हैं? वहीं बैठे रह जाते हैं क्या? मल त्याग करने के बाद मिट्टी से, सावन से, जल से शुद्धि करके, स्नान करके, तिलक स्वरूप करके ठाकुर सेवा में लग जाते हैं या माला लेके माला जपने लग जाते हैं। ऐसे ही कोई दुष्प्रारब्ध साथ कोई गंदगी हो गई, उसी गंदगी में मत पड़े रहो, उस भाव को सर्वथा त्याग करके साधन में लग जाओ। हम तो कलिमल ग्रसित जीव हैं, बड़े बड़ों से भूल होती है। तब प्रश्न है कि जब हम ठाकुर के हो गए फिर भी ये विकार पीछे क्यों नहीं छोड़ते हैं? दास की एक बात समझ में आती है कि कुछ न होने पर तो इतना अहंकार है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, इतना बोझा अहंकार का लाद रखा है हमने, और हम सर्वथा निर्दोष हो जाएं तब तो हमारे अहंकार का ठिकाना नहीं रहेगा। हमें लगता है हमारे भीतर दीनता बनी रहे, हम रोकर ठाकुर के सामने कह सकें मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। हमारी दीनता बचाकर रखने के लिए ये ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसलिए कभी उद्विग्न नहीं होना, कभी निराश और हताश नहीं होना, सदा भगवान की कृपा का आश्रय लेकर इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना। बस प्रार्थना इतनी सी है, हरि गुरु संत इनके प्रति मन से भी कभी अपराध न बने। जो हरि हैं वही गुरु हैं, और जो हरि और गुरु हैं वही संत हैं, ऐसा भाव अपने मन में बना करके रखो। ठाकुर जी कृपा करेंगे, हम सब जीवों पर कृपा करेंगे। हमारा जीवन ही कितना निकृष्ट है, कितना ऐसा जीवन है। सच्ची बात है महाराज जी, बिल्कुल सबके बीच में खुल करके कह रहे हैं कि यदि हमारे दोषों की ओर श्री ठाकुर जी देखें, राधा रानी देखें, तो हम आधे क्षण के लिए भी वृंदावन में रहने लायक नहीं है। पर ऐसे जीव को श्री ठाकुर जी ने अपने धाम में बसा रखा है, कितनी करुणा है। हम भगवान के लायक हैं, चौबीस घंटे में छटाक भर सूखा आटा फांक लें ऐसा भी साधन नहीं है, कितनी करुणा कर रहे हैं ठाकुर जी। कोई पारावार है इनकी कृपा करुणा का? इसलिए हम अधिक दोषों का ध्यान न करें, दोषों का चिंतन न करें, भगवान का चिंतन करें। परमार्थ के पत्र पुष्प में महाराज जी ने लिखा है, बहुत प्यारी बात महाराज जी ने लिखी है। महाराज जी ने कहा है किसी प्रेमी भक्त को कि भगवान के गुणों का, चरित्रों का श्रवण करने से अंतःकरण पवित्र होता है, प्रेम की जागृति होती है, सब ठीक है, पर जब हम भक्तों के चरित्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भक्तों का चरित्र वह दर्पण है जिसमें अपने दोषों का दर्शन होने लग जाता है। इसलिए भक्तों के चरित्रों को पढ़ पढ़ करके हम अपनी कमियों को स्वयं अनुभव करें, और आर्त स्वर से हरि गुरु संतों से प्रार्थना करें, प्रभु आपका हूं, आप ही निभा लीजिए, आप कृपा कीजिए, बुरे से बुरा हूं तो भी अपने चरणों से विमुख मत कीजिए, यहीं पड़ा रहने दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। 7 बज गए हैं, आज हमने थोड़ा विलंब कर दिया, रास बिहारी जी की लीला का बिल्कुल समय हो गया है, अब तुरंत ये कथा मंच लीला मंच के रूप में परिवर्तित होगा, रास बिहारी की बड़ी दिव्य लीला का दर्शन करेंगे, और आप लोग आज ठाकुर जी की भी झांकी जरूर लें, क्योंकि आज ठाकुर जी का पाठोत्सव है, खूब पंचामृत स्नान केसर स्नान खूब किया है आज ठाकुर जी ने डट के। पंचामृत रखा हो तो सबको दे भी सकते हैं, रखा है क्या? नहीं रखा है कि पंगत में सब जैसी आराम हो गया, रखा हो तो दे दें, कुछ न प्रसाद दे दें, कुछ न कुछ प्रसाद जरूर दे दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन।